นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังเรื่องวิญญาณเจ้าแม่ช่วยสร้างวัดครับเรื่องนี้เล่าจากบันทึกของหลวงพ่อกัสสปะมุนีท่านเขียนไว้เมื่อวันที่6มิถุนายนปี2507เป็นเรื่องที่น่าสนใจจึงได้นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังว่าหลวงพ่อกัสสปะนี่ตอนนั้นท่านได้รับนิมนต์จากโยมเฉาแล้วก็โยมเยื้อนกับพรรคพวกให้ไปจำวัดอยู่ในไร่ของเขาที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ไร่แล้วอีกประการหนึ่งหลวงพ่อเป็นพระธุดงค์ที่ถูกกับป่าถูกกับเขาและความรกชัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ปฏิเสธรถจิบที่นำเข้าไปก็แล่นไปตามทางที่มันอีโลโคลเคลกท้องไส้ขย้อนตัดหายเข้าไปในไร่อ้อยไร่มันสำปะหลัง2ชั่วโมงกว่าบนรถนั่นนายเยือนเป็นคนขับก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าไข่ป่ามันชุมมากนะหลวงพ่อครับมาจับจองใหม่ๆนี่โอ้ยไข่ป่ากินคนงานตายไปตั้งหลายคนทางที่ผมนำหลวงพ่อเข้ามาเนี่ยเป็นทางในไร่ผมรับรองครับทำไมชำนาญทางแล้วก็ขับวนไปวนมาจนน้ำมันหมดก็เข้าออกไม่ได้นี่ผมมันชำนาญเลยก็เคยแบบว่าเข้าออกได้เร็วอะครับไม่หลงโผล่พ้นแนวไร่อ้อยก็เป็นพื้นที่โล่งมองเห็นขนำปลูกอยู่หลังหนึ่งพวกโยมเขาช่วยกันขนกาน้ำเครื่องบริขารไปไว้บนขนำก็กว้างขวางอยู่กันได้หลายคนในชาวก็บอกให้หลวงพ่อพักที่ขนำเนี่ยนิมนต์หลวงพ่อจำวัดที่นี่นะครับคืนนี้จำวัดกับพวกผมก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมจะให้คนงานมาจัดการปลูกกุฏิให้หลวงพ่อจำวัดแบบเป็นเอกเทศนะครับจะได้มีเวลาภาวนาตามที่หลวงพ่อปรารถนาผมจะไม่รบกวนเวลาปฏิบัติหลวงพ่อละครับหลังจากที่ท่านสงน้ำและพักผ่อนในเช้าก็มากราบนมัสการเตือนเรื่องที่เขาขอร้องในตอนที่ผ่านเข้ามาในไร่หลวงพ่ออย่าลืมนะครับหลวงพ่อคงจำได้ว่าบนเส้นทางที่ผมบอกให้หลวงพ่อมองดูต้นไทรใหญ่แล้วก็ขอให้หลวงพ่อจัดการนะเทวดาต้นไทรต้นนี้เฮี้ยนมากเลยหลวงพ่อหลอกหลอนผู้คนโดยเฉพาะคนขับรถบรรทุกอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังโดนกันจนขนหัวลุกตั้งนะครับพอรถผ่านมาจะมีผู้หญิงขึ้นมาโบกรถขอขึ้นโดยสารหน้าตาดีซะด้วยพอขึ้นมานั่งแล้วก็ขับไปเพลินๆผู้หญิงคนนี้ก็จะชวนคุยโน่นคุยนี่พอเงียบเสียงอ้าวหายไปแล้วหลอกแบบนี้หลายคนครับจนกระทั่งไม่มีใครอยากจะขับรถผ่านกันเลยทีเดียวหลวงพ่อก็บอกว่าพรุ่งนี้พาไปอีกทีเดี๋ยวจะจัดการให้เป็นเรื่องเป็นราววันนี้มันเลยเวลาแล้วพอรุ่งเช้าฉันเช้าเสร็จแล้วก็ให้โยมเช่าเนี่ยพาไปที่ต้นไทรหลวงพ่อก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปเสียงโยมเช่าก็ร้องเตือนจงอางมันชุมนะหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าเข้าไปข้างในลึกนะเฮ้ยรกวันนี้ก็เคยเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวหรอกหลวงพ่อก็ไปยืนกำหนดจิตสู่ต้นไทรพอจิตนิ่งแล้วก็ร้องบอกด้วยเสียงดังบอกเจ้าแม่ไทรเอ้ยอาตมามาขอเชิญเป็นโยมอุปถากของอาตมานะและขอเชิญโยมรับสมาทานศีลที่อาตมาจะมอบให้นะบัดนี้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ตั้งนะโมแล้วก็ให้ไตรสรณคมจนกระทั่งถึงเบญจศีลจนครบแล้วก็อนุโมทนาถอยหลังเดินออกมาเสร็จแล้วก็มีลมพัดกันโชกมาถูกตัววูบหนึ่งรู้สึกเหมือนมีพลังประหลาดมาอยู่ใกล้ๆหลังจากตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วหลวงพ่อก็เข้าจำวัดก็มีเพื่อนของโยมชาวเขามานอนเป็นเพื่อนอยู่หน้ากุฏิพอก่อนรุ่งหลวงพ่อตื่นจากจำวัดนั่งภาวนาพอโยมที่นอนอยู่หน้ากุฏิรู้สึกตัวก็รีบเข้ามาหาหลวงพ่อครับผมตาไม่ฝาดแน่พอผมรู้สึกตัวนะผมเห็นผู้หญิง3คนครับนุ่งผ้าถุงห่มสบายเฉียงเหมือนกับคนสมัยอยุธยานะครับคนแรกนี่ผ้างามมากเลยยกดอกยกดวงอารามเลยส่วนคนที่เดินตามมาข้างหลังนี่แบกถาดใส่อาหารมาด้วยท่าทางจะเป็นบริวารมายืนอยู่ข้างล่างผมลุกขึ้นจะหลีกทางให้พอดีไม่รู้เธอหายไปไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อก็บอกกับโยมคนนั้นว่าเทวดาเขาอาจจะมาให้เห็นเนี่ยเขาอาจจะเอาของทิพย์มาถวายนะ แต่ว่าตอนนี้ต้องฉันของมนุษย์ซะก่อนดีกว่าโน่นเข้ามาแล้วคนงานของโยมชาวที่มาปลูกกุฏิให้หลวงพ่อเป็นคนแบกสำรับกับข้าวมาถวายเวลานั้นวันที่4มีคนงานมาหาที่กุฏิที่เป็นขนำบอกว่าเสียไซเจ้าของโรงงานน้ำตาลนิมนต์ไปฉันเพลหลวงพ่อก็รับนิมนต์แล้วก็เตรียมตัวพอได้เวลารถจากโรงงานน้ำตาลก็มารับเสียไซหรือว่าชื่อจริงว่าคุณไพโรจน์ติยวานิชพอหลวงพ่อฉันแล้วก็ยถาสัพพีเสียไซก็มาคุยด้วยแกบอกว่าที่เนี่ยกำลังเจริญมีผู้คนมากมายแต่หาวัดไม่ได้คนงานและชาวบ้านรอบบริเวณจะทำบุญต้องแบกสำรับกับข้าวไปทำบุญที่วัดวัดที่ใกล้ที่สุดนี่เดินกันเป็น2ชั่วโมงกว่าจะได้ทำบุญก็หมดแรงถ้าหลวงพ่อจะสร้างวัดแถวนี้ก็คงจะดีผมจะได้ถวายที่ทางให้หลวงพ่อช่วยชี้ที่ในป่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะถวายเลยหลวงพ่อก็บอกเออดีนี่ก็เลยออกเดินสำรวจแล้วก็พอใจที่ที่อยู่ด้านหลังโรงงานน้ำตาลก็บอกว่าเอาที่ลึกก็ไปหลังโรงงานของโยมก่อนแล้วกันเสียใจหน้าเสียเลยอู้ที่อื่นดีกว่าหลวงพ่อไม่ใช่ว่าไม่อยากให้นะครับแต่ว่ามันเป็นดงดิบจงอางงูเห่าแมวไอ้งูแมวเสานี่มันชุมผมเองยังไม่กล้าหักล้างถางที่ผมว่าทางเดินเขาโน่นดีกว่าหลวงพ่อผมหักล้างถางเอาไว้แล้วดีกว่ามากเลยครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็บอกว่าลักษณะภูมิประเทศมันไม่เหมาะกับการสร้างวัดแต่ว่าไม่ใช่เป็นข้อผูกพันอะไรนะถ้าโยมไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนโยมจะยกให้ก็บอกอาตมาได้เลยเสียไซก็บอกวันไหนผมตัดสินใจแล้วจะบอกหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หลวงพ่อได้ทุดงไปอินเดียได้เพียงไม่กี่เดือนก็มีโทรเลขด่วนมาถึงในโทรเลขบอกว่าหลวงพ่อกลับเมืองไทยด่วนเสียไซสั่งคนงานเอารถดันพื้นที่เพื่อปรับที่ให้หลวงพ่อสร้างวัดแล้วแต่ไข้ป่าชุมมากหากหลวงพ่อมีผ้ายันเหลือให้ส่งมาด่วนเพื่อป้องกันไข้ป่าเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วหลวงพ่อกัสสปะท่านก็ได้ไปดูที่พบว่าเสียไซได้ปรับพื้นที่เตียนโล่งแล้วก็ปลูกกุฏิเอาไว้เป็นหลังคามุงจากกับโรงฉันอีกโรงนึงหลวงพ่อก็เข้าจำวัดขณะที่ประตูกุฏิยังไม่ได้ติดตั้งคือมีประตูแล้วแต่ว่าพิงไว้เพื่อรอการติดตั้งคืนแรกกำลังจำวัดก็เห็นเงาดำๆมายืนอยู่ที่หน้าประตูเพ่งดูก็เห็นว่ามีใครยืนอยู่ก็เลยลุกไปดูเข้าไปใกล้ๆอ้าวไม่ใช่คนหรอกหมีควายตัวเบิ่มเลยมันกำลังเอาจมูกดุนประตูกุฏิที่พิงนั่นอยู่ก็เลยแผ่เมตตาให้เจ้าหมีนั่นก็เลยโดนยงเย่งยงเย่งออกไปจากกุฏิทุกอย่างกันดานน้ำสงน้ำฉันทางเสียไซก็ให้ขนมาจากโรงงานน้ำตาลเสียไซได้สร้างกุฏิให้หลวงพ่อได้จำวัดและปฏิบัติวิปัสสนาหลวงพ่อก็สั่งให้โยมเยือนเฝ้าหน้ากุฏิในวันที่7เมษายนปี2510หลวงพ่อจะปฏิบัติเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็จะออกนิโรธในวันที่13เมษายนแม้แต่โยมเยือนก็ห้ามเข้าไปเมื่อกำหนดจิตแล้วท่านก็เข้าสู่สมาธิจนกระทั่งถึงเช้าวันที่13เมษายนจึงออกจากฌานแล้วเดินมาเปิดประตูกุฏิโยมเยือนก็ชงโอวันตินมาถวายแหมผมคิดว่าหลวงพ่อเป็นอันตรายนะกะว่าพอ10โมงเช้าเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ออกมาก็จะพังประตูเข้าไปดูซิว่าหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าผมน่ะเป็นห่วงมากครับปีรุ่งขึ้นทางเสียไซก็จัดเทียนพรรษาแห่มาอย่างเอิกกระเริกเป็นเทียนพรรษาต้นแรกของวัดที่ได้สร้างมาก็เอาเข้าไปวางไว้ในศาลาสวดมนต์เสร็จแล้วหลวงพ่อก็จุดตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นเท่านั้นแต่เนนที่ดูแลนี่ไม่เข้าใจพอหลวงพ่อเข้าฌานสมาบัติตอนนั้นหลายวันไม่ได้ไปดูแลเนนจุดมันตลอดวันตลอดคืนไม่มีการดับเมื่อหลวงพ่อออกจากฌานแล้วกำลังพักผ่อนศิษย์วัดก็มาเคาะประตูหลวงพ่อก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อไฟไหม้หอสวดมนต์ดับไม่ได้แล้วอ้าวทำไมไฟไหม้ได้ล่ะก็เทียนพรรษามันล้มนะหลวงพ่อหลวงพ่อสงสัยก็รีบคลองจีวรแล้วก็วิ่งมาพบว่าไฟกำลังไหม้ท่วมหอสวดมนต์ชาวบ้านเขาเห็นแสงไฟเขาก็มาช่วยกันดับแต่ว่าทุกอย่างหมดหวังพอไฟสงบพอที่จะเข้าไปสำรวจได้แล้วก็พบว่าพระพุทธรูป4องค์ไหม้ไป3องค์ชนิดที่เรียกว่าใช้การไม่ได้พระประธานองค์ใหญ่ไหม้ไปครึ่งองค์มีพระพุทธรูปองค์เดียวใน4องค์ที่ไม่มีขม่าวไฟหลวงพ่อก็เลยยกออกมาเพื่อจะได้นำไปไว้ในแท่นพระประธาน เมื่อหอสวดมนต์ใหม่สร้างเสร็จชาวบ้านก็ถวายนามท่านว่าหลวงพ่อเฉยเพราะว่าท่านถูกไฟไหม้ลุกท่วมองค์ยังเฉยไม่เป็นไรชาวบ้านพากันมากราบไหว้กันใหญ่หลวงพ่อรู้สึกวิตกเพราะว่าทำศาลาสวดมนต์ที่เขาสร้างให้นี่พังไปทั้งหลังเพราะความประมาทของเนนแต่โทษเนนไม่ได้ต้องโทษท่านท่านบอกว่าท่านไม่ค่อยได้ดูแลให้ดีมันก็เลยเป็นอย่างนี้เข้ากรดที่กลางอยู่ในกุฏินั่นแหละทำสมาธิเพราะว่าตอนนั้นว้าวุ่นมากมาที่นี่ก็ไม่มีเงินมีทองมาแต่มือเปล่าๆเท่านั้นญาติโยมเขาอุตส่าห์ทำให้แล้วเราก็เผาเขาทิ้งใครเขาจะทำให้อีกก็ตายแล้วว่าคราวนี้หลวงพ่อแย่แน่เวลาผ่านไปจนประมาณตีสามเศษก็ได้ยินเสียงกังวานขึ้นไม่รู้ว่ามาจากไหนท่านลงมือสร้างสิโยมจะช่วยหาเงินให้บอกตัวเองว่าสติเรามันไปกันใหญ่แล้วนี่วิตกจริตมันกล้าถึงขนาดนี้ได้ยินไปต่างๆนานาก็เลยกำหนดจิตเข้าสมาธิใหม่คราวนี้ได้ยินเสียงในห้องเลยท่านลงมือสร้างเลยโยมจะช่วยหาเงินให้จิตก็บอกตัวเองว่าสร้างยังไงกันเงินก็ไม่มีสักบาทบอกบุญเพราะเขารู้ว่าเผาศาลาส่วนบนวอดไปหยกๆแล้วจะให้ใครเข้ามาสร้างให้ใหม่เสียงก็ดังอีกคราวนี้แน่นอนอยู่ข้างกรดทางด้านขวามือชัดเจนกระจ่างไม่ใช่ดังมาจากที่ไกลแล้วท่านลงมือสร้างเถอะโยมจะช่วยหาเงินให้ลืมตามองดูทางต้นเสียงคราวนี้แน่นอนเลยมีตัวมีตนแน่ไม่ใช่มีแต่เสียงแหละทุกอย่างลงตัวไม่ใช่หูแว่วในความมืดก็ปรากฏแสงสว่างนวลเย็นตาเวลานั้นหลวงพ่อกัสสปะท่านก็กำหนดจิตอีกครั้งหนึ่งออกจากฌานค่อยๆลืมตาขึ้นสำรวจอิริยาบถก็พบว่าไม่ได้หลับหากแต่ตื่นอยู่มีสติสมบูรณ์หันไปดูทางด้านขวามือของกรดมีแสงสว่างเรืองๆมีร่างของสตรีแต่งชุดแบบไทยโบราณสีชมพูนั่งพับเพียบเรียบร้อยมองเห็นได้ชัดเจนมือสองข้างพนมไว้ที่ระหว่างอกด้วยท่าทางนอบน้อมหลวงพ่อก็เอ่ยปากกับสตรีโบราณนางนั้นถึงความวิตกที่มีอยู่ในใจอาตมาไม่มีปัจจัยสักบาทหนึ่งแถมยังทำให้เกิดไฟไหม้ศาลาสวดมนต์วอดวายหมดแล้วจะไปหาที่ไหนมาได้อีกระโยมท่านลงมือสร้างเถอะเจ้าค่ะโยมจะช่วยหาเงินให้ก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเป็นไงเป็นกันก็กล่าวกับเธอบอกว่าเมื่อโยมมีจิตกุศลปานนั้นก็เป็นอันว่าอาตมารับอนุโมทนาก็แล้วกันต่อไปนี้อาตมาจะเริ่มสร้างให้จริงจังเธอก็ก้มลงกราบพอเงยหน้าขึ้นแสงก็พลันรีลงแล้วเธอก็หายวับไปเหลือแต่ตัวหลวงพ่อกับความมืดรุ่งเช้าฉันเช้าแล้วจึงเอากระดาษดินสอมาร่างแบบแปลนศาลาสวดมนต์หลังใหม่ขึ้นมาคร่าวๆเพื่อให้สามารถอธิบายได้ถนัดเสร็จแล้วก็ออกเดินจากวัดไปหาโยมแม่เอาแบบไปให้ดูโยมแม่ก็บอกว่าศาลาของท่านแปลกดีนะไม่เหมือนที่อื่นโยมขอร่วมกุศลด้วยเป็นคนแรก 10,000 บาทก็แล้วกันจากนั้นท่านก็เข้ากรุงเทพไปเยี่ยมญาติพี่น้องผองเพื่อนเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์ไปบอกบุญกับเขาก็แปลนศาลาการประเรียนนั่นแหละเอาให้เขาดูกันจนกระดาษเริ่มจะมีรอยปริขาดคนโน้นบ้างคนนี้บ้างได้เงินรวมกันถึง 80,000 บาทตอนนั้นมันก็มากพอสมควรก็กลับมาที่วัดอีกครั้งให้ไปตามช่างรับเหมามาตีราคาตามแบบในช่างคนนั้นชื่อสายันดูไปดูมาแล้วก็ประมาณการราคาให้ฟังทั้งหมดประมาณ 120,000 บาทครับหลวงพ่อมากน้อยก็อีกนิดหน่อยเท่านั้นแหละโอ้โห 120,000 มีอยู่ในธนาคารนี่เขาบริจาคให้มาแค่ 80,000 เท่านั้นนะโยมไม่ยากหรอกหลวงพ่อสร้างไปตามกำลังที่มีนะต่อมาก็มีผู้บริจาคด้วยการทอดกฐินผ้าป่าก็ค่อยๆทยอยจ่ายให้ผมก็ได้ผมไม่ว่าหรอกก็ปรากฏว่าเงิน 80,000 นี่ให้ช่างไปเขาก็เอาไปซื้อวัสดุก่อสร้างมาเริ่มสร้างเป็นศาลาพื้นเทคอนกรีตพื้นใต้ที่นั่งสวดมนต์ก็ทำเป็นที่เก็บน้ำกะว่าได้ประมาณสัก 5-6,000 ปีบงานดำเนินไปหลวงพ่อก็วิตกเพราะว่าไอการเรียรายเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่ถนัดแต่แปลกไหมมีคนโอนเงินเข้ามาในธนาคารบ้างเอาเงินมาเข้าบ้างมีเงินออกมาเรื่อยๆจ่ายค่าแรง ไปหมดแล้วศาลาก็เสร็จแล้วยังมีเงินอยู่ในธนาคารมีในบัญชีอีก 60,000 บาทเอาสิสตรีโบราณนั้นไม่โกหกอ่ะเธอรักษาคำพูดให้หลวงพ่อบอกว่าสร้างแล้วเธอจะช่วยหาให้ว่าอย่างนั้นศาลาสวดมนต์สร้างสำเร็จพระประธานก็หล่อที่บ้านช่างหล่อหลวงพ่อถวายนามว่าพระพุทธโคดมเทวปฏิมาส่วนองค์รองหลวงพ่อก็ถวายนามว่าพระตถาคตเทพนิมิตหลวงพ่อไปอัญเชิญพระประธานรองส่วนพระประธานให้สิทธิ์ไปจัดการแทนพอยกหลวงพ่อพระประธานรองขึ้นรถก็มีผู้มาตามไปรับโทรศัพท์บอกว่าโทรจากบ้านช่างหล่อหลวงพ่อก็เอะใจเกิดอะไรกันขึ้นนี่รับโทรศัพท์แล้วก็ใจชื้นหลวงพ่อรีบมาที่โรงหล่อผมนี่เร็วๆครับพระประธานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินคนงานของผม10คนยกท่านไม่ขึ้นนะปล้ำกันจนหมดแรงแล้วไปถึงโรงหล่อก็ขอน้ำสะอาดเข้ามาขันหนึ่งจุดธูปเทียนทำน้ำมนต์สวดอิติปิโสแล้วก็อธิษฐานจิตว่ากระผมจะนำหลวงพ่อไปที่สำนักสงฆ์บ้านค่ายขอให้หลวงพ่อไปกับกระผมเถอะครับกระผมต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้มาอัญเชิญท่านโดยตัวเองพอหลวงพ่อกัสสปะท่านส่งน้ำมนต์ลงไปที่องค์พระปฏิมาแล้วช่างหล่อกับน้องสาวเขาก็มาขอส่งด้วยเขาบอกว่าทำงานมาแต่หนุ่มๆไม่เคยส่งน้ำพระที่หล่อสักองค์นึงนี่เป็นองค์แรกที่ได้ส่งน้ำพอส่งน้ำแล้วคนงานรูปร่างผอมๆ3คนมาช่วยกันยกขึ้นสามารถยกหลวงพ่อขึ้นรถได้อย่างสบายนายช่างเขาชูแขนที่ขนลุกตั้งมาให้หลวงพ่อดูแล้วก็บอกดูที่หลวงพ่อขนลุกเดเลยก่อนที่หลวงพ่อจะมาเนี่ยผมให้คนงานล่ำบึกนะตั้ง10คนนะช่วยกันยกก็ยกไม่ขึ้นคราวนี้3คนบอกเบามากผมเชื่อแล้วครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงมาถึงสำนักสงฆ์ก็เป็นเวลาโพลเพลแล้วคนงานก็เตรียมการพร้อมที่จะยกหลวงพ่อพระประธานขึ้นบนฐานชุกชีองค์หลวงพ่อก็ถูกยกลอยขึ้นไปด้วยการเอาไม้กระดานหนาประมาณ3นิ้วยาว5ศอกทำเป็นคานยกขึ้นเสมอกับชุกชีแล้วก็ดันให้สูงขึ้นคนงานคนหนึ่งก็เกิดส่วนเซองค์พระก็เลยโยมาข้างหน้าหลวงพ่อก็ยืนค้ำยันหน้าตักอยู่พอดีเสียงใครคนหนึ่งตะโกนว่าบันไลแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวถอยออกมาเร็วพอพระประธานโยหน้าหมายถึงว่าพระจะเลื่อนหล่นลงมาทับหลวงพ่อที่ยืนอยู่ด้านหน้าแหลกเละองค์พระประธานก็จะชำรุดพื้นศาลาสวดมนต์ก็จะเสียหายหลวงพ่อระลึกถึงคุณพระพุทธคุณดันเต็มแรงและคนงานที่ส่วนเสมาก็งัดเต็มแรงพระประธานก็เลื่อนกลับเข้าสู่ฐานชุกชีทันเวลาเหมือนมีเครนมายกข้างบนหลังจากการยกพระประธานขึ้นสำเร็จแล้วหลวงพ่อกัสสปะท่านก็สงน้ำแล้วเข้าที่ภาวนาในกุฏิที่มีกรดกลางทำสมาธิสู่ฌานแล้วก็ดำรงจน เลยเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อจิตใจสว่างหลวงพ่อกัสสปะก็แผ่เมตตาอุทิศกุศลให้กับสตรีในชุดโบราณสีชมพูคุณโยมที่คุณโยมมาช่วยอาตมาหาเงินสร้างศาลาสวดมนต์บัดนี้ก็สำเร็จแล้วไม่นานก็จะใช้งานเต็มรูปแบบอาตมาขออุทิศกุศลที่บำเพ็ญมาตลอดชีวิตในเพศบรรพชิตและในการสร้างศาลาสวดมนต์นี้ให้กับคุณโยมขอให้คุณโยมจงมารับส่วนกุศลนี้ไปด้วยเถอะเสียงก็ตอบว่าสาธุสาธุดีแล้วเจ้าค่ะโยมขอรับอนุโมทนาของท่านไว้ท่านกำหนดจิตออกจากฌานลืมตาเจ้าของดูเจ้าของเสียงที่มาในรูปแบบเดิมชุดไทยสีชมพูมานั่งกราบหลวงพ่อท่านก็เอ่ยถามว่าหากภายหน้าอาตมาจะเรียกขานคุณโยมจะเรียกว่าอย่างไรและนามของคุณโยมมีหรือเปล่าม ีเจ้าค่ะโยมชื่อจำปากะสุนทรีขอให้ท่านอยู่ณเขาสุนทรีนี้ไปจนหมดอายุไขของท่านนะเจ้าคะแล้วก็จะได้สร้างวัดขึ้นที่นี่ต่อไป โอ้ยคงจะไม่ไหวแล้วเพราะวัดจะต้องใช้เงินมากมายอาตมาจะหาที่ไหนมาได้ท่านคอยดูไปก็แล้วกันถ้าท่านสร้างทุกอย่างก็สำเร็จแต่เจ้าค่ะสิ้นเสียงร่างก็หายวับไปหลวงพ่อก็เข้าจำวัดจนรุ่งอรุณถึงได้ออกโปรดสัตว์การเดินลงโปรดสัตว์ต้องเดินทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มนุษย์ได้แผ่วถางให้เป็นทางเดินมีแต่ก้อนหินตะปุ่มตะปำยาวถึง70กว่าเมตรหลายครั้งส่วนแทบจะหล่นลงไปดีว่ายั้งไว้ได้ก็คิดอยู่ว่าจะต้องทำบันไดขึ้นจะได้สะดวกทั้งการลงแล้วก็การขึ้นของญาติโยม นับแต่นั้นมาเจ้าแม่จำปากะก็มาปรากฏร่างพาหลวงพ่อกัสสปะขึ้นไปชี้สถานที่ที่จะทำสิ่งก่อสร้างในเขตสำนักสงฆ์เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นวัดหลวงพ่อก็ทำตามจนสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนจนมีคนถามว่าหลวงพ่อนี่เก่งนะทำไมถึงได้กำหนดสร้างโน่นสร้างนี่แล้วก็ทำจนสำเร็จทุกตอนไปหลวงพ่อก็ยิ้มเพราะหากบอกว่าโยมจำปากะเขามาบอกนี่ญาติโยมจะหาว่าท่านเพี้ยนการสำรวจพื้นที่ที่เจ้าแม่จำปากะพาไปดูตอนกลางวันเดินเท้าบุกป่าฝ่าดงเข้าไปบางครั้งต้องพบกับอันตรายอย่างเช่นคราวหนึ่งเดินเข้าไปสำรวจพงไม้ข้างหน้าก็แหวกออกเจ้าจ่าฝูงหมูป่าเขี้ยวงงเลยมันวิ่งเข้าใส่หลวงพ่อท่านเล่าว่าเอาไม้เท้าปักกับพื้นดินยันตัวเอาไว้สายตาเพ่งมองจ้องตากับมันหยุดวิ่งแงนหน้าจ้องตาทำจมูกพุทธวิทย์พุทธวิทย์ต่างคนต่างจ้องถ้าหากว่าอาตมาเคลื่อนไหวมันจะเข้าโจมตีเลยแล้วก็เคี้ยวงงของมันจะคว้านเนื้อหนังของอาตมาออกมาอย่างแน่นอนที่สุดแล้วที่สุดก็ระลึกถึงเจ้าแม่จำปากะว่าบริวารของเจ้าแม่มาขวางทางนะเจ้าแม่ต้องช่วยหน่อยพอนึกเสร็จก็มีลมพัดมาวูบหนึ่งเจ้าหมูป่าอันธพาลก็ทำหูกระดิกเอาเท้าตะกุยดินเสร็จแล้วก็หันหลังกลับเข้าไปในป่ารอดไปทีนึงเจ้าแม่บอกให้มันหลีกทางไปแล้วเมื่อเจ้าหมูป่าพ้นไปแล้วหลวงพ่อท่านก็เล่าบอกว่าแม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยโยมเอ้ยแต่ก็แทบจะล้มทั้งยืนเพราะเหตุที่ต้องเกรงตัวมานานนี่เหงื่อนี่ท่วมตัวไปหมดการปฏิบัติการสำรวจพื้นที่บนยอดเขาครั้งแรกแม้ว่าจะต้องผจญกับหมูป่าตัวร้ายแต่ก็เห็นสภาพพื้นที่ที่จะกำหนดที่ตั้งของวัดตั้งแต่บันไดยันอุโบสถทีเดียวการเริ่มทำงานทุกครั้งหลวงพ่อกัสสปะท่านได้ทำสมาธิติดต่อกับเจ้าแม่จำปากะสุนทรีทุกครั้งแม้จะต้องทำการโค่นต้นไม้ใหญ่ที่ขวางทางก็ปรึกษาเจ้าแม่ไม่ได้ลุกแก่อำนาจทำตามอำเภอใจการก่อสร้างดำเนินไปหลวงพ่อท่านก็มาครุ่นคิดอยู่ในใจตลอดมาว่าเมื่อลงจากภูกระดึงแล้วตั้งใจว่าจะเดินธุดงค์ต่อไปทางจันทบุรีแล้วก็ผ่านตราดเข้าเขมรแต่กลับต้องมาที่ระยองแล้วสร้างวัดมันเป็นบุพกรรมอันใดหนอก็ขบไม่แตกคืนนั้นออกมายืนหน้ากุฏิแสงจันทร์สว่างมองดูสรรพสิ่งด้วยจิตอันสงบแต่ก็ยังครุ่นคิดเรื่องการต้องมาสร้างวัดที่นี่ทันใดนั้นเจ้าแม่ก็ปรากฏร่างขึ้นตรงหน้าเฉียงไปทางด้านซ้ายเธอย่อตัวกระพุ่มมือไหว้แล้วก็ยืนนิ่งเหมือนก็จะรอให้ถามเจริญพรโยมถ้าหากไม่เหนือบากกว่าแรงแล้วอาตมาขอให้โยมโปรดบอกถึงเหตุที่อาตมาต้องทุดงมาสร้างวัดนี้ทั้งที่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของอาตมาเลยท่านเองเมื่อมาปักหลักที่นี่แล้วก็มีความพอใจเหมือนกับว่าคือสถานที่เกิดของท่านไม่ใช่เหรอเจ้าคะเจ้าแม่ท่านพูดเสียงเรียบๆแล้วก็รอว่าหลวงพ่อจะว่ายังไงหลวงพ่อก็บอกใช่อาตมาก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็เพราะว่าเหตุแห่งพี่สาวของดิฉันที่ผูกกระดึงนั่นแหละค่ะขอดลให้ท่านมาที่นี่หลวงพ่อก็รู้สึกงุนงงนึกไม่ออกว่าพี่สาวของเจ้าแม่จำปากะสุนทรีไปอยู่ผูกกระดึงได้ยังไงพักหนึ่งเจ้าแม่ก็ไขปัญหาคืออย่างนี้เจ้าค่ะพี่สาวของดิฉันคือเจ้าแม่วิสาขาที่ท่านได้พบบนผูกกระดึงนั่นไงเจ้าค่ะพี่สาวดิฉันได้กำหนดให้ท่านกลับมาที่นี่ท่านเคยเกิดเคยดับมาเมื่อปางบรรเพื่อให้น้องสาวของตัวเองทำหน้าที่ดูแลรักษาให้สำเร็จผลในการสร้างวัดหลวงพ่อท่านก็เลยระลึกได้แล้วก็อุทานออกมาว่าโอ้เป็นเจ้าแม่วิสาขานั่นเองที่มีเมตตาขนาดนี้จากภูกระดึงมาแล้วก็ยังห่วงนะความเงียบเข้ามาขั้นกลางก่อนที่หลวงพ่อกัสสปะท่านจะถามปัญหาเพื่อคลายความข้องใจที่ภูกระดึงนะอาตมาได้วิสาสะกับเจ้าแม่วิสาขาน้อยมากแต่ที่เนี่ยเจ้าแม่จำปากะสุนทรีนี่ให้เวลามาพบมากกว่าเนี่ยด้วยเหตุอะไรเหรอไม่น่าแปลกใจหรอกเจ้าค่ะท่านอยู่บนภูด้วยเวลาจำกัดเวลาแห่งมนุษย์กับเทพนั้นต่างกันก็พบกันน้อยแต่ที่นี่ท่านอยู่มานานก็ทำให้มีเวลาพบปะกันมากกว่าที่ภูกระดึงหลวงพ่อท่านก็คลายความสงสัยลงไปก็ถามเจ้าแม่เพื่อเทียบเวลาระหว่างโลกของเทพกับโลกของมนุษย์หากไม่เป็นการละลาบละลวงแล้วก็อาตมาต้องการทราบอายุไขของเจ้าแ ไม่เป็นการรบกวนอะไรหรอกท่านมีจิตบริสุทธิ์อายุของดิฉันเทียบกับปีมนุษย์ก็ได้ 9,600 กว่าปีเป็นน้องแท้ๆของเจ้าแม่วิสาขาดิฉันอายุน้อยกว่าพี่สาว360ปีมนุษย์เจ้าค่ะหลังจากนั้นมาการก่อสร้างวัดก็ดำเนินไปศาลาสวดมนต์สำเร็จแล้วเจ้าแม่ก็มาบอกให้สร้างบันไดขึ้นลงเพื่อให้ทางวัดลงไปโปรดญาติโยมได้สะดวกส่วนญาติโยมก็ขึ้นมาวัดสะดวกเช่นเดียวกันบันไดทอดตัวลงมาถึงพื้นดินยาว78เมตรเมื่อสร้างบันไดแล้วก็ทำถนนหนทางเดินรอบวัดความกว้างของถนนก็2เมตรแม่โรงงานน้ำตาลจะเปลี่ยนเจ้าของแต่ว่าเจ้าของใหม่เขาก็ยังคงอุปถัมภ์วัดตลอดมาทั้งแรงงานแล้วก็ทุนทรัพย์เป็นที่น่าประหลาดใจว่าเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดพอจะหมดก็มีมาอีกหลายครั้งหนี้ค่าอิฐค่าปูนค่าไม้รอคิวเงินก็ไม่พอไม่นานก็มีผู้มาบริจาคได้ครบใช้หนี้เขาพอดีก็เรียกว่าเหมือนปาฏิหาริย์หลายครั้งที่มีเหตุเกี่ยวกับการก่อสร้างกับผู้รับเหมาเจ้าแม่จะมาบอกมาเตือนทุกครั้งเหมือนกับลางสังหรณ์ช่างรับเหมาบางรายตกใจเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เขาหมกเม็ดหลวงพ่อนะล่วงรู้เหมือนตาเห็นก็ทำให้ไม่กล้าหมกเม็ดอีกต่อไปคืนหนึ่งเจ้าแม่มาปรากฏร่างให้เห็นสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนักหลวงพ่อก็ถามด้วยความเป็นห่วงเจ้าแม่มีความทุกข์อะไรเหรอสีหน้าก็เลยเศร้าหมองเหลือเกินวันนี้ไม่ใช่ทุกข์ของดิฉันหรอกแต่เป็นทุกข์ของท่านน่ะต้นเดือนหน้าท่านจะถูกไข้ป่ารุกรานเป็นกรรมเก่าของท่านให้ท่านระวังการขบฉันอาหารกับน้ำให้มากนะดิฉันไม่สามารถจะช่วยได้นะเจ้าคะหลวงพ่อกัสสปะก็ได้แต่ระมัดระวังตัวแต่แล้วต้นเดือนก็มาถึงรู้สึกตัวว่าเกิดอาการไข้ของโรคมาลาเรียแน่นอนก็เลยหายามาฉันเพื่อรักษาตัวเพราะไม่ต้องการจะไปพบหมอเพราะว่าถ้าหากว่าจะต้องลงเขาไปรักษาตัวงานก่อสร้างที่วัดจะขาดคนดูแลก็จะทำให้เนิ่นนานกันไปใหญ่ต่อสู้กับอาการนี้อยู่หลายวันขนาดยืนอยู่กลางแดดยังหนาวสั่นต้องกลับเข้ากุฏิเอาผ้าห่มสองชั้นมีอุบาสกสองคนมายืนข้างหลังท่านก็ยังไม่รู้สึกตัวจนเขาเดินเข้ามากราบแล้วก็ถามท่านบอกว่าหลวงพ่อไม่สบายหรือครับถึงได้สั่นไปทั้งตัวอย่างเงี้ยอาตมาอาพาธนิดหน่อยจับไข้มา5วันแล้วอาการหนักอย่างนี้หลวงพ่อต้องมาทนทำไมล่ะครับไม่เป็นไรหรอกโยมยังพอทนได้ตอนนี้ก็กินยารักษาตัวอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วอุบาสกนุ่งขาวที่ยืนอยู่ข้างหลังหลวงพ่อไปไหนซะล่ะครับเมื่อตะกี้ผมยังเห็นยืนอยู่เขาไม่ได้เข้ามาดูหลวงพ่อหรอกครับแรงน้ำใจจริงหลวงพ่อท่านไม่ตอบเพราะรู้ว่าเป็นบริวารของเจ้าแม่ส่งมาคอยดูแลหลวงพ่อรักษาตัวต่อมาอีก2อาทิตย์อาการก็ทุเลาลงจนเกือบจะเป็นปกติเช้าวันต่อมามีญาติโยมนำของหวานมาถวายเป็นแคนตาลูปน้ำกะทิขยันขยอขอให้หลวงพ่อฉันบอกว่าทำเองสะอาดทุกขั้นตอนรับประเคนมาแล้วก็ฉันไป1ถ้วยพอวางช้อนเท่านั้นแหละรู้สึกชาไปทั้งตัวหูได้ยินเสียงเตือนของเจ้าแม่แว่วมาระวังของขบฉันและอาหารด้วยนะเจ้าคะนึกได้เลยว่าฉันอาหารผิดสำแดงเข้าไปแล้วยถาสัพพีแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินงูนเงินจากหอฉันมากุฏิพอถึงก็นั่งลงบนเก้าอี้เนื้อตัวสั่นจนนายอิ่วอุปถากมาพบข้าวถึงถามว่าเป็นยังไงบ้างอาตมาฉันของผิดสำแดงเข้าไปก็เลยอาการหนักอย่างนี้นายอิ่วหายไปสักครู่ก็กลับมาปลุกแล้วก็บอกว่าได้ต้มน้ำโสมมาให้ถ้วยหนึ่งขอให้หลวงพ่อฉันเพื่อลดอาการผิดสำแดงหลังจากฉันโสมเข้าไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นต่อมาไม่นานก็หายเป็นปกติเมื่อสาธารณูปโภคมั่นคงแล้วคราวนี้ก็ถึงการสร้างอุโบสถว่าจะเอาแบบไหนดีก็เลยเข้าสมาธิอธิษฐานว่าหากเทพพยดาต้องการให้สร้างเป็นแบบไหนก็ขอให้ปรากฏในนิมิตเข้าสมาธิอยู่นานจนถึงจุดดิ่งลงถึงที่สุดนิมิตก็ปรากฏแต่กลับมีเมฆหมอกมาหมดบทบังมองไม่ถนัดพอเพ่งหนักเข้าก็หายวับไปเป็นอย่างนี้2วันจนวันที่3ก่อนเข้าสมาธิกำหนดจิตเลยว่าถ้าไม่เห็นก็เป็นไม่เลิกเพราะเสียเวลาเปล่ามา2วันแล้วพอจะเข้าสมาธิเสียงเจ้าแม่จำปากะสุนทรีก็แว่วมาแต่ว่าไม่ได้ปรากฏร่างให้เห็นท่านนั่งสมาธิให้มั่นเหมือน2วันที่ผ่านมาสิดิฉันจะช่วยให้เห็นถนัดเมื่อภาพปราสาทมาปรากฏเมฆหมอกก็ถูกลมพัดกระจายหายไป ภาพของปราสาทสามมุกมี5ยอดก็ปรากฏชัดเจนจำได้แม่นยำเสียงเจ้าแม่ก็ดังขึ้นอีกว่าท่านพึงพิจารณาเถอะว่านี่คือมหาปราสาทเรียกว่ารัตนดุสิตมหาปราสาทเป็นที่สถิตของท่านในกัปที่92นับแต่พัทรกัปนี้ย้อนกลับไปทุกอย่างทั้งภายนอกและในขอให้ท่านพึงเพ่งเข้าไปเถอะทุกอย่างจะปรากฏแก่ท่านแล้วจำภาพได้แม่นยำเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็คว้ากระดาษดินสอมาวาดภาพคร่าวๆเอาไว้จากนั้นก็ได้คุณพลจุลเสวกสถาปนิกชั้นพิเศษของกรมโยธาเทศบาลกทมเมื่อเอาภาพวาดคร่าวๆให้ดูคุณพลก็รับไปพิจารณาแล้วก็บอกว่าผมขอเวลา2ปีจะวาดเป็นแบบออกมาหลวงพ่อก็ถามว่าค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่ในช่างเขาก็ตอบโดยไม่ต้องคิดว่าผมไม่คิดเงินสักบาทเดียวแล้วครับหลวงพ่อบัดนี้อุโบสถวัดปิภลิวนารามนี่สำเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อกัสสปะมุนีที่ท่านสร้างก่อนมรณภาพใครอยากจะเห็นรัตนดุสิตมหาปราสาทเป็นอย่างไรก็ขอเชิญได้ที่วัดนะครับปิภลิวนารามตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ